internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska nie może zamknąć kopalni w Turowie, bo to wywołałoby kryzys energetyczny w kraju, mówi o tym rzecznik rządu. Feniks Specjalny 2021 dla wydawnictw Polskiego Radia. Nagrodzono 3 wydawnictwa i wyróżniono album z kolędami. Jutro unijna komisarz i polski minister spraw wewnętrznych mają rozmawiać o sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Zamknięcie kopalni w Turowie wywołałoby kryzys energetyczny w naszym kraju, tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Dlatego, jak dodał, Polska nie może wykonać postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaprzestać wydobycia. Minister Miller wskazał, że Polska dąży do rozwiązania sporu w tej sprawie w sposób polubowny i negocjuje z Czechami. Polska nie może zgodzić się na to, aby zamknąć kopalnię Turów i spowodować kryzys energetyczny dla setek tysięcy, nawet milionów polskich obywateli i dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorstw. Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby spór pomiędzy Polską i Czechami rozwiązać w sposób polubowny. Liczymy na to, że w najbliższym czasie negocjacje, które nadal trwają, zakończą się podpisaniem umowy. Zamknięcia kopalni domaga się od Polski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze skargą, jaką do Trybunału skierowały Czechy. Władze w Pradze twierdzą, że wydobycie węgla powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych po stronie czeskiej. W poniedziałek Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za to, że kopalnia Turów nadal pracuje. 3 wydawnictwa Polskiego Radia przygotowane z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, uhonorowane zostały nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za albumy 1920, Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo oraz Smoleńsk, Ostatnia misja. Z docenienia wydawnictw cieszy się wicedyrektor Archiwum Polskiego Radia Agnieszka Kordowicz. Jest ogromna radość i duma. Nagrania, które znalazły się na tych płytach, pochodzą z naszych zbiorów gromadzonych przez wiele, wiele lat. Polskie Radio od 1925 roku towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historii Polski. Rejestruje najważniejsze wydarzenia. My jako archiwum dbamy o te nagrania i jest to na pewno cenna dla pokoleń pamiątka. Ponadto w kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna Polskie Radio otrzymało wyróżnienie za album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 26. targów wydawców katolickich. Jutro ma dojść do rozmowy unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvi Johansson z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Janc. Rozmowa ma dotyczyć sytuacji na granicy Polski z Białorusią i podsycania przez reżim w Mińsku kryzysu migracyjnego. O szczegółach Beata Płomecka. Rzecznik komisji powiedział, że podczas rozmowy komisarz ma poruszyć temat ewentualnego wsparcia finansowego i logistycznego ze strony agencji Frontex, które należy się Polsce, by w sposób skuteczny i przejrzysty zabezpieczyć granicę z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dodał, że do komisji dotarły informacje o ciałach migrantów, które znaleziono w Polsce przy granicy z Białorusią. Ważne jest, by chronić naszą granicę przed agresją reżimu Łukaszenki. Aby to zrobić najlepiej, powinniśmy wykorzystać wspólne zasoby, takie jak pomoc Frontexu, i robić to w sposób przejrzysty. Rzecznik komisji powtórzył stanowisko Brukseli, że zarządzanie granicami musi odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych. Poinformował też, że wkrótce planowana jest w Polsce wizyta unijnej komisarz do spraw wewnętrznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Żaden z 6 lotników nie przeżył katastrofy rosyjskiego samolotu AN-26. Maszyna rozbiła się 40 km od Chabarowska na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Prawie dobę trwały poszukiwania wraku. Samolot wykonywał lot techniczny, w trakcie którego załoga sprawdzała działanie urządzeń łącznościowych. Po kilkudziesięciu minutach lotu maszyna zniknęła z radarów. Dopiero dobę później ratownicy penetrujący teren ze śmigłowca zauważyli ślady katastrofy. Dotarcie na miejsce zabrało ekipie naziemnej kilka godzin. Jak poinformowała agencja RIA Nowości, na miejscu znaleziono wrak samolotu i ciała 6 członków załogi. Wszyscy zginęli, głosi komunikat miejscowych służb medycznych. Na razie nie ustalono przyczyny tragedii. Moskwa

Punktualnie kwadrans po godzinie 15. Signor Antonio, prego. Dziękujemy panie Antoni, to wszystko dlatego, by państwa nastroić tak melancholijnie i artystycznie na tę jesień, która właśnie przychodzi. Piękna nasza złota i niech trwa do, no choćby do grudnia, do początku grudnia, bo później święta ze śniegiem i wszystko będzie w porządku. Natomiast najbliższe dni, proszę państwa, zapowiadają się z dużym, silnym wiatrem na obszarze całego kraju. Na ten temat porozmawiamy gdzieś tak za 25 minut, myślę sobie, z ekspertem z IMGW, Grzegorzem Walijewskim. Proszę zostać z nami. Oczywiście to jedna rzecz, którą dla państwa przygotowaliśmy, a jest ich bez liku do 19. Już za chwilę na temat szczepień dwa słowa, a szczególnie odpowiem na pytanie, dla kogo trzecia dawka szczepień przeciw COVID-19 jest przygotowywana i zalecana. 227-3 to nasz numer telefonu w kwestii jesieni. Proszę napisać wiersz o jesieni, zadzwonić, a jakąś nagrodę szybko do państwa wymyślę w tym naprędce skonstruowanym konkursie. Nieważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nieważna dla mnie jest posła przemowa, wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Ważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. A nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Jesienia, proszę, trochę regowych klimatów, akcentów i od razu człowiek wspomina lato i niczym niezmącony relaks. Tak czy nie? Okazuje się, że tak. Ministerstwo Zdrowia mówi, trzecia dawka szczepionki na COVID jest potrzebna i uruchamia rejestrację dla osób 50+, już od jutra. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska zachęca do zapisania się na tak zwaną dawkę przypominającą szczepionki. Ta dawka będzie, która już w tej chwili także jest wykonywana dla tych osób, które są na przykład w czasie chemioterapii, czyli chorują na choroby nowotworowe, także dla osób dializowanych z HIV-em i z innymi schorzeniami, które w naturalny sposób obniżają odporność, także chcemy tą trzecią dawkę skierować w tej chwili szerzej. I ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. W telewizji mówili, że niby po pół roku Czyli co, już się pan klasyfikuje? No, musiałbym wejść, ale niedużo brakuje, bo tam ja byłem w maju drugi raz, nie? Czyli w listopadzie pan będzie mógł być zaszczepiony. O, właśnie, tak, dokładnie. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, adiunkt Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przede wszystkim nie należy mówić o trzeciej dawce. To jest akurat absolutnie nieprawidłowe. Powinniśmy mówić o drugiej dawce przypominającej. Dlaczego? Dlatego, że te szczepionki, o których mówimy, mają według charakterystyki produktu leczniczego schematy dwudawkowe. W związku z tym każda dawka będzie dawką przypominającą. W tej chwili jako dawka trzecia będą używane szczepionki właśnie firmy Pfizer i firmy Moderna. I zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej także możemy tą trzecią po tych szczepionkach jednodawkowych, czyli możemy te preparaty mieszać. Bo miało być też, że niby po pierwszej dawce, że będzie wszystko ładnie, pięknie, cudownie, potem druga dawka i ludzie dali nie wszyscy, nie no ale... Ci niezaszczepieni głównie chorują raczej. No właśnie, no ale ja, to co ja w telewizji tam słyszę, to parę osób to jest ci, co właśnie byli zaszczepieni, a i tak się zarazili się, nie, i tyle, no. To po co się szczepić tą trzecią dawką? Nie, no trzeba, no czemu aż trzy razy. Uważam, że dla seniorów, co również warto zaznaczyć, dla osób z zaburzeniami odporności, ta dawka przypominająca jest jak najbardziej wskazana. Dlatego, że u osób powyżej 50 roku życia układ odpornościowy nie funkcjonuje najlepiej. Ten spadek odporności, który i tak się będzie przytrafiał po szczepieniu, jest tutaj dużo bardziej gwałtowny. W związku z tym to podanie boostera tej dawki przypominającej, a więc kolejna stymulacja układu odpornościowego powinna odnieść pożądany efekt. Tak, myślę, że starsi idą, a młodzi to nie za bardzo. Ale z tymi starszymi to też różnie bywa. Mam koleżanki, które są poszczepione po dwa razy i twierdzą, że nie będą się trzeci raz szczepić. Wystarczy im ta dawka, stwierdziły. A ja jestem po COVID-zie, więc na razie też nie jestem zaszczepiona. Będę sprawdzać, właśnie badania będę sobie robić, czy mam te przeciwciała, czy będzie trzeba się zaszczepić. Czyli nie tyle trzecia, co druga? Nie, co ta przypominająca. Jeśli chodzi o liczby, proszę Państwa, minionej doby odnotowano 974 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa w naszym kraju. Zmarło 14 osób. O pogodzie dwa słowa już za chwilę, a później przepytam Grzegorza Walijewskiego. Co z tym wiatrem? Do kiedy tak będzie wiało i kiedy Polska nasza złota cała jesień przyjdzie i na ile z nami zostanie? 23 minuty po 15. Mama, mama said, honor. Trójka. Program trzeci. Już prawie 15:30. Na Bałtyku prognozowany jest sztorm. IMGW ostrzega, że wiatr może z prędkością do około 100 km na godzinę, a fale na pełnym morzu mogą osiągać do 6 metrów. Obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia dla województw na północy kraju. Czy 100 km na morzu to już 10 w skali Beauforta? Tak, proszę Państwa. Przy takim sztormie większość jednostek pływających powinna zostać w portach, zaznaczają synoptycy. Przed nami pierwsza jesienna noc, która będzie wietrzna nie tylko nad morzem, w całym bowiem kraju. Będzie padał deszcz. Po zachodzie słońca temperatura wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 nad morzem. Pod koniec tego tygodnia pogoda powinna się już uspokoić i niedziela powinna być bez większych wichur. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. My mówimy, proszę Państwa, o tym, co dzieje się nad morzem, że wieje. 10 w skali Beauforta to bowiem przyjemnie się śpiewa, ale jeśli chodzi o zachowanie się na morzu, o wysokość fal i statki w tym wszystkim, to nie jest za bezpiecznie. 100 km na godzinę, jeśli wiatr osiągnie, pamiętam, nie z lekcji wcale, ale Grzegorz Walijewski ostatnio nam mówił w Trójce, że taki wiatr potrafi dachy zrywać. Za chwilę porozmawiamy z Grzegorzem Walijewskim z IMGW właśnie na temat, ile będzie wiało, jak silnie będzie wiało, gdzie będzie wiało i kiedy to, czyli ten wiatr się skończy. Ale dziś myślimy jesiennie o życiu, czyli artystycznie, melancholijnie, z dobrym nastawieniem, a jakże. I tak w głowie szukam różnych utworów poetycko, tak jest, muzycznych, z jesienią w tle. I na przykład taka Sława Przybylska, i pamiętasz, była jesień, prawda? Piękna piosenka, ale to jest chyba jedna z trudniejszych piosenek do zanucenia, tak sobie, pod prysznicem, albo przy stole, albo w pracy, albo w samochodzie. Państwo wracają teraz do domu po pracy na przykład. No proszę zaśpiewać. Nie jest to takie proste, prawda? Trudna ta linia melodyczna. Ale jeśli komuś się uda, jeśli ktoś jest tak odważny i ktoś zadzwoni, ho, ho, ho, to się będzie działo dopiero. 227 trójek na zegarkach za 25 minut 16. Tak jak wyraz drzwi i skrzypce nie mają liczby pojedynczej, tak wiatr nie ma liczby mnogiej. Owszem, ma, ktoś z Państwa powie, ale my nie o nich. Nie o nich, my o tym jednym, jedynym wietrze, który wieje i wiał będzie. Wszystko się zgadza na razie. Pan Grzegorz Walijewski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Takie językowe potyczki na sam początek, ale rozumiem, że to jest jeden wiatr, który ma swoje odcienie, który trochę... Co może wiatr robić również? Dąć? Dmie wiatr? Tak jeszcze się mówi? Pewnie tak, i dmucha, albo dyma, no tak, tak, może być. Natomiast na pewno robi porywy, a porywy te będą w następnych dniach bardzo niebezpieczne. Do 100 km na godzinę, wiem, że to już jest dużo, wtedy należy się obawiać o swoje dachy na przykład. Proszę powiedzieć, gdzie będzie wiało i gdzie i z jaką siłą. No przede wszystkim rozpoczęło się już te dmuchanie, czyli właśnie ten silniejszy poryw wiatru na północy kraju. Tam noc będzie bardzo niebezpieczna, ogólnie ta noc w całym kraju będzie niebezpieczna, do 100 km na godzinę tam najwięcej, tam na północy, natomiast też dosyć silnie będzie wiał wiatr w górach, tam do 110 km na godzinę. Pozostała część kraju około 80. No to bardzo duże porywy, to bardzo wysokie wartości, które powodują, że no, gałęzie mogą się spokojnie łamać, mogą być wyrywane drzewa z korzeniami, jeżeli są słabo ukorzenione, ale też jakieś problemy konstrukcyjne dachów tutaj mogą się stworzyć, ponieważ no, takie porywy no, powodują, że dach może jakieś się zerwać. Także jeszcze problemy komunikacyjne. Także no niestety w najbliższych dniach, aż do piątku popołudnia, będziemy niestety mieli właśnie taki silniejszy wiatr. Dopiero gdzieś tam pod wieczór ta sytuacja będzie się uspokajała i weekend zdecydowanie lepsza aura, poprawa zdecydowana pogody. Czyli tak, jeśli jesteśmy nad morzem i mielibyśmy ochotę wypłynąć w morze, to przy 100 km na godzinę wiatru, to rozumiem około 10 stopni w skali Beauforta to jest. To śpiewamy raczej piosenki w barze, że tak powiem, i nie wypływamy, bo to jest naprawdę niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Według prognoz falowanie, a raczej wysokość fali może mieć nawet 6 metrów. To bardzo wysoka fala i niektóre jednostki pływające na pewno nie mogą wypłynąć z portu. Także silny sztorm na Bałtyku i ten kierunek wiatru akurat zmieni się w nocy na północno-wschodni, a w związku z tym fale te będą uderzały o nasze polskie wybrzeże, a w związku z tym też na samej plaży może być niebezpieczne. Także dzisiaj w nocy, jutro nad ranem raczej nie wybieramy się. No właśnie, o to też chciałem dopytać. Czyli też my wszyscy, którzy chcielibyśmy się przejść po plaży wieczorem czy nad ranem, powinniśmy wziąć sobie do serca te dane wszystkie i może sobie tę przyjemność zostawić na weekend, bo jak pan mówi, panie Grzegorzu, piątek, wieczór, ale sobota, niedziela już będzie w miarę stabilnie, jeśli chodzi o morze, bo zaraz chciałem o te góry dopytać, czy rzeczywiście też odłożyć wycieczki i kiedy można by się wybrać i zaplanować takie wyjście w góry. Zdecydowanie weekend będzie z lepszą aurą. Przede wszystkim więcej słońca, będzie mniej opadów, bo jednak w nocy jeszcze pojawią się te opady nawet do 15 mm. Także i temperatura będzie bardzo miła, jak na jesień, ponieważ nawet do 21-22 stopni gdzieś na zachodzie naszego kraju się pojawią takie wartości. Także będzie trzeba z tego korzystać i taka piękniejsza aura będzie aż do środy. Natomiast góry, o które pani pyta, no tam będzie niebezpiecznie, bo tak jak wspomniałem, 110 km na godzinę wiatr, a trzeba powiedzieć, że powyżej 1500 metrów nad poziomem morza zalega śnieg. Niedużo go, bo 2 centymetry, ale mimo wszystko te warunki do chodzenia po górach są bardzo niebezpieczne. A taka Dolina Chochołowska na przykład może być zaplanowana i eksplorowana w ten weekend, jutro, czy raczej odpuścić? W weekend na pewno, natomiast jutro, czyli w piątek, no raczej jeszcze bym odpuścił to. W weekend ta sytuacja się poprawi, no jeżeli ktoś jest spragniony pięknych widoków, no to myślę, że akurat w górach będzie wtedy fajniejsza aura i można wyjść. Ale pamiętać trzeba, żeby zawsze wychodząc gdzieś wyżej w góry, spojrzeć w prognozę pogody, no i jeżeli jakaś jest chociaż cień jakiegoś niebezpieczeństwa, no to zweryfikujemy swoje plany. Mówi pan, że na obszarze całego kraju może wiać do 80 km na godzinę. To też dla nas takie przypomnienie, dla nas kierowców na przykład, aby uważać problemy komunikacyjne. O tak. Pan, panie Grzegorzu, wspominał, prawda? Duży samochód, wiatr boczny. Też trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy zawsze, że jest niebezpieczniej. Dokładnie tak i dlatego praktycznie cała Polska jest pokryta ostrzeżeniami meteorologicznymi pierwszego stopnia, a północne skrawki zachodniopomorskiego i pomorskiego, tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Proszę uważać, kierowcy, ale też przechodnie. A jaki będzie październik, jaki będzie listopad? Będzie piękna złota polska jesień? No tutaj z pomocą przychodzą analitycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego i wynika, że ta pierwsza część będzie bardziej właśnie taka złotą polską jesienią. Czyli taka październikowa, tak? Październikowa, tak, ponieważ temperatura będzie całkiem w normie, a na zachodzie kraju będzie nieco mniej opadów. Natomiast listopad, cóż, tutaj analitycy uważają, że nie, jednak trochę będzie więcej deszczu. Co za tym idzie? No może być więcej chmur, może być bardziej szaro, ponuro, no ale przynajmniej ta pierwsza część na pewno nam to dobrze, na razie nie myślimy o tym listopadzie. Porozmawiamy sobie później na ten temat. Oczywiście. Grzegorz Walijewski z IMGW. Bardzo dziękuję. 15:44 na zegarkach. Pozdrawiam. Where do I turn? say this pain of mine. I run, but it stays right by my side. So tell me open, pour me out the things like the stray. You feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. So wash me. Your greed, I don't want it. I'll tell me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me. Minus 16, teraz Sosnowiec w Trójce, czyli Zagłębie, żaden Śląsk, przecież to wszyscy wiemy, bo tam rusza pilotażowy projekt naliczania opłat za wodę. Przedpłatowe liczniki na wodę, czyli za wodę będzie można płacić ryczałtem. O co chodzi? Chodzi o walkę z problemem zadłużenia w miejskich lokalach. Jak to wszystko dokładnie ma działać i przede wszystkim co na to sami mieszkańcy? Zadowoleni czy niezadowoleni? To postanowiła sprawdzić reporterka Radia Katowice Katarzyna Herbuś. Woda będzie dostępna dopiero po pewnej zapłacie za jej określoną ilość. Dobry pomysł? No ja nie wiem, a jak tak ktoś ma małe dzieci albo co, to skąd ma wziąć tej wody? Mi się zdaje, że może jakieś inne rozwiązanie, bo to taki troszkę nie fair wobec tych, co płacą. Jak zużywam, to płacę, a jak nie płacę, no to nie mogę zużywać, nie mam dostępu. No. Wydaje się to logiczne, ale przedpłata, no nie wiem, tęgie głowy powinny nad tym pomyśleć, a nie ja. Jak ma wyglądać ten nowy sposób rozliczenia? To pilotażowy na razie projekt. Tak, jest to pilotażowy projekt. Jeremiasz Złotecki, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Będzie to polegać na tym, że zostaną zamontowane odpowiednie wodomierze, właśnie przedpłatowe. Najemca, chcąc korzystać z wody, będzie musiał wykupić kod doładowujący, można to tak określić. Za określoną kwotę otrzyma określoną liczbę metrów sześciennych wody. Ten kod, który otrzyma w administracji, będzie musiał wprowadzić na specjalne klawiaturze numerycznej, która będzie dołączona do wodomierza, co odblokowuje dostęp do wody. Ten nowy sposób rozliczania ma dotyczyć konkretnych budynków? Będzie to na chwilę obecną jeden budynek. Lokalizacji jeszcze nie chcemy wskazywać. W tym budynku będzie zamontowanych 27 wodomierzy przedpłatowych. Będzie to cały budynek wyposażony w ten system. No i myślę, że zobaczymy na przestrzeni kilku pierwszych miesięcy, jakie są efekty, jak najemcy reagują na takie rozwiązanie i być może będziemy wprowadzać to w następnych obiektach. Radio Katowice się kłania. Miasto planuje wprowadzić taką przedpłatę za wodę, czyli że się najpierw robi przelew, a potem dopiero otrzymuje się dostęp do wody. Co pani o tym sądzi? Chodzi o walkę z tymi lokatorami, którzy nie płacą. Tak, zgadza się, tylko są rodziny takie, które naprawdę są ubogie i powiedzmy sobie szczerze, nie pomaga się też tym ludziom, bo nie wszystkich mierzy się jedną miarą. Są ludzie, którzy pewne kwoty pieniędzy wykorzystują na alkohol, na różne takie rzeczy, a są ludzie tacy, którzy no, potrzebują tej pomocy. To jest sprawiedliwe teraz, żeby tak było? Że woda dopiero kiedy się zapłaci. Mi się wydaje, że może takie bardziej demokratyczne podejście poszukać, a nie tak już aż tak. Jeżeli byłoby tak w trybie prepaid, to wtedy ta woda po prostu by jednak była spłacana, ściągana. Wtedy tak. I oszczędzać tej wody, bo będą widzieć, ile tej wody mają jeszcze do zużytku. Teraz to tak, lej wody, nie żałuj materiału, nie patrzą. Dostęp do wody na kod. Coś nowego. Tak. Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Pomimo tego, że w ostatnich latach Miejski Zakład Zasobów Lokalowych naprawdę dużo zrobił, aby ta ściągalność zadłużenia była większa i jest coraz lepiej, to zawsze pozostaje jakaś grupa ludzi, którzy nie płacą z wielu powodów. Niektórzy dlatego, że nie mają pieniędzy, ale też są tacy, którzy wolą za te pieniądze kupić sobie na przykład używany samochód albo jakieś inne używki. I my tutaj próbujemy sprawić, aby budżet MZZL-u, a także budżety domowe tych wszystkich, którzy przecież mieszkania komunalne wynajmują, był w lepszej kondycji, a można to zrobić m.in. poprawiając ściągalność tego zadłużenia, bowiem wtedy te koszty nie są przenoszone na inne osoby, które w tych zasobach mieszkają. Jak duży jest ten problem zadłużeń? To jest kilka milionów złotych, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko wodę, ale prąd czy same czynsze. To są spore pieniądze, o które trzeba walczyć, bowiem no, taki milion złotych to jest przecież na przykład termomodernizacja z wymianą systemu ogrzewania całego budynku. Spokojnie za takie pieniądze to można zrobić, więc jest się o co bić. A dwa, że to jest zwyczajnie niesprawiedliwe, bo jest spora grupa osób, które nie zarabiają dużo, ale sumiennie płacą wszelkie rachunki. No i widzą, że są sąsiedzi, którzy często mają tych pieniędzy więcej, ale wiedzą też, że mają zadłużenie i nic sobie z tego nie robią, bowiem też dają sobie sprawę, że teraz w momencie, kiedy mamy pandemię, nie można prowadzić jakichkolwiek eksmisji. No nie wiem, jest wiele biednych rodzin, jest patologia, są tacy, co z zasady nie płacą, to jakoś trzeba rozwiązać. Ale jak, to nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że powinny być takie wglądy, takie kontrole. Jeżeli widzą, że ktoś tam nie płaci, na przykład ma 3 miesiące, tak? No to wtedy wysyłamy takiego pracownika, na przykład z MOPS-u, żeby po prostu sprawdzić to, co się tam dzieje, dlaczego tak jest. Bo na dzień dzisiejszy to mamy taki bałagan, że tak powiem, wszędzie. W każdym jednym urzędzie. No nie ma się co oszukiwać, ale to jest taka szara rzeczywistość. Ach, tam z tym pesymizmem nie ma co też przesadzać. Nie, że w każdym urzędzie bałagan. Natomiast jeśli chodzi o opłatę ryczałtową, sprawdziłem definicję. Wyliczana jest na podstawie różnicy sumy wskazań podliczników znajdujących się na działkach użytkowników, a stanem wodomierza głównego podzielonego przez powierzchnię użytkową działki, w stosunku do której odbiorca nie dokonał odczytu wody. Kropka. Wprost w ramiona me. W Trójce o 15.53. Za 7 minut serwis Trójki. My słyszymy się już kilka minut po 16.00.